NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De NS leidt nog altijd verlies, blijkt uit de halfjaarscijfers. Wel is er in vergelijking met een jaar geleden licht herstel. Het zogeheten operationeel verlies ging van 225 miljoen euro naar 26 miljoen euro verlies. De reizigersaantallen liggen nog altijd fors onder het niveau van voor corona. Het dodental door de bosbranden op het eiland Maui op Hawaii is opgelopen tot 36. In de Amerikaanse staat is de noodtoestand uitgeroepen. Groot deel van het historische stadje Lahaina is in vlammen opgegaan. In Ecuador geldt de noodtoestand na de moord op presidentskandidaat Villavicencio. Die werd doodgeschoten na een verkiezingsbijeenkomst in Quito, de hoofdstad. De schutter is daarna doodgeschoten tijdens een vuurgevecht. In Ecuador zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij de Brabantse voetbalderbies tussen Willem II en NAC mag komend seizoen weer uit publiek zijn. Vorig seizoen mocht dat niet uit veiligheidsoverwegingen. Nu mag de helft van de uitvakken in Tilburg en Breda gevuld zijn. De uitfans mogen alleen komen met een speciale bus en een geregistreerd kaartje. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Allereerst de mededeling over de A27, de weg tussen Breda en Gorkum. In beide richtingen is de weg daar tijdelijk dicht bij Gorkum. Komt omdat de brug open staat. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Verder een korte file op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 15 minuten oponthoud. Dan drukt op de N233 vanuit Kesteren naar Veenendaal. Tussen de A15 en Renen een kwartiertje extra reistijd. En tot slot nog de N344 vanuit Voorthuizen naar Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Uddel en Koningin Julianatoren. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Het offensief van Oekraïne gaat minder voorspoedig dan gedacht. Rusland wint op sommige plekken in dat land toch weer terrein. Poetin is nog niet van het gedoe met de Wagnergroep af. En in Afrika lopen de spanningen op na de staatsgreep in Niger. Op het buitenlandtoneel is het allesbehalve rustig deze zomer. Maar toch zegt de buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer dat hij ermee wil stoppen. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma keert na de verkiezingen in november niet terug voor D66... de partij waar hij al 11 jaar voor in de Kamer zit, bijna 11 jaar... en ook meerdere keren campagneleider was. Meneer Sjoerdsma, een goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u in uw laatste maanden als Kamerlid nog een doorbraak meemaken in Oekraïne? Nou, dat hoop ik natuurlijk echt van ganse harte. Als er iets belangrijk is, niet alleen voor de Oekraïners die vechten voor hun leven en die vechten voor hun land, maar ook voor de veiligheid van het hele Europese continent, dan is het dat het Oekraïne lukt om het liefst op zo snel mogelijk termijn het hele eigen grondgebied dat door Rusland is bezet, om dat terug te winnen. Op een manier die zo weinig mogelijk slachtoffers kost. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel Oekraïners zelf ook frustrerend is om te zien. Ja. Tegelijkertijd, de hogere Oekraïnse legerleiding zegt ook: heb vertrouwen in onze strategie. En die strategie is ook een van uitputting, waarin de toevoerlijnen worden aangepakt, waarin de munitievoorraden worden aangepakt en waarin de commandanten van de Russen langzaam worden geliquideerd. Dus nou, we zullen moeten afwachten. Maar dat zomeroffensief dat we hadden gehoopt wellicht, wat we zagen aankomen, dat heeft niet heel veel opgeleverd, toch? We hebben niet zo'n snelle beweging gezien als enkele maanden geleden, toen plotseling een heel gebied rondom Gerson kon worden ingenomen. Dat is zeker waar. Ja. En een van de grote problemen is de rivier de Dnieper, die moet worden overgestoken. Nou lijkt het wel zo te zijn dat de afgelopen dagen de Oekraïners niet alleen het kleine puntje dat ze aan de overkant aan de Russische zijde van de rivier hadden weten te bezetten, hebben weten te behouden, maar ook hebben weten uit te breiden. Ik denk zelf, en dat is ook wat de Oekraïners zeggen, het zal traag gaan totdat het snel gaat. En wat daarmee wordt bedoeld is dat de strategische reserves van Rusland langzaam opraken. Ja. En dat als het de Oekraïners lukt om ergens door deze zeer versterkte linies heen te breken, dat het dan plotseling ook heel hard kan gaan. Maar tot die tijd zullen we inderdaad deze frustrerende situatie, deze schijnbare padstelling blijven zien. Ja, maar u bent wel optimistisch. Ik ben wel optimistisch, maar ik vind ook dat we kritisch moeten zijn naar onszelf. De Oekraïners zijn ook kritisch op ons, in brede zin de hele ondersteunende coalitie. Als het bijvoorbeeld gaat over de F-16's, het is natuurlijk tergend om te zien dat, en mijn partij D66 vraagt er al bijna een jaar om, dat het nog maar niet lukt om die Oekraïnse piloten te trainen. En natuurlijk, ik begrijp, gelet op de recente berichten, dat Oekraïnse piloten ook Engels moeten worden geleerd en dat het technisch Engels is in die F-16's. Ja. Maar je zou ook zeggen, je ziet aankomen dat je gaat trainen. Die Engelscursus, daar had al mee kunnen worden begonnen. Maar het trainen van alleen die piloten gaat geen doorbraak forceren. Daarvoor hebben die Oekraïners ook echt die vliegtuigen zelf nodig. Dat klopt. En ook daarvan is mijn partij hartstochtelijk voorstander. Wij zouden zelf als Nederland, als NAVO-landen... nooit, denk ik, zwaar bewaakte linies aanvallen zonder luchtsteun. Nee. En omdat de Oekraïners deze moderne vijfde generatie straaljagers van ons nog niet hebben kunnen krijgen, ja, moeten zij dat wel doen. En dat levert ook deze vertraging waar we het net over hadden op, omdat de Oekraïners natuurlijk veel voorzichtiger moeten zijn. Zij kunnen niet, zij zijn kwetsbaar voor wat uit de lucht komt. Ze zijn kwetsbaar voor wat de Russen in de lucht doen. En dus moeten zij ook op een andere manier opereren dan wij wellicht zouden doen in een dergelijke situatie. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Nou weten we dat Nederland, uw partij, maar het kabinet ook, is voorstander van het leveren van die S-16's. Is daar absoluut voor aan het lobbyen. Wat houdt die Amerikanen nou tegen? Heeft u daar inmiddels al zicht op? Nee, dat is een hele goede vraag. Lange tijd was het ook heel onduidelijk wat de Amerikaanse regering bewoog om geen groen licht te geven. Kijk, en inmiddels is er dan groen licht voor de trainingen. Ja, en dat is natuurlijk mooi. Dat had er wellicht ook al eerder kunnen zijn. Maar nog steeds geen groen licht voor het daadwerkelijk leveren van deze toestellen. Want zonder toestemming van de Amerikanen mag het gewoon niet. Nederland die dingen niet klopt geven. Klopt, omdat Nederland en andere bondgenoten hebben deze toestellen van de Amerikanen gekocht. En contractueel voor doorverkoop is Nederland dan ook gehouden aan het krijgen van toestemming om ervoor te zorgen ook dat sommige van die toestellen niet in handen komen van landen waar Amerika misschien niet al te blij mee zou zijn. Nou zou je zeggen, ja, met Oekraïne ligt dat nogal voor de hand dat verstandig is. Ook omdat de deur voor Oekraïne richting de NAVO is opengezet. En dan is het wel handig om er ook voor te zorgen dat ze dan beschikken over NAVO-uitrustingen en NAVO-materieel. Maar je zou bijna denken, als zoveel landen in het Westen, waaronder Nederland, daar een voorstander van zijn, weten de Amerikanen dan iets wat wij niet weten, dat zij zeggen, dit moet je voorlopig toch nog even niet doen, die vliegtuigen sturen? Nou, in alle eerlijkheid, ik tast in het duister. Maar met mij ook veel Amerikaanse politici in het congres. Ik heb veel de afgelopen 11 jaar... veel contact mogen hebben met mijn Amerikaanse bondgenoten, zowel aan de democratische en de republikeinse kant. Ja. En ook daar is grote frustratie en groot onbegrip over de opstelling van de Amerikaanse regering. Niet in het algemeen, want over het algemeen zijn ze over de steun richting Oekraïne zeer tevreden, maar over dit specifieke punt snappen ze het ook daar niet. Nee, het zou ermee te maken kunnen hebben dat Lavrov vanuit Rusland zegt, ja, als die F-16's naar Oekraïne gaan, dat zien wij als een nucleaire bedreiging. Ja, kijk, sowieso moeten we... Kijk, we moeten zeer voorzichtig zijn als het gaat over nucleaire dreigingen. Het is altijd goed om daar behoedzaam en voorzichtig mee om te gaan. Tegelijkertijd denk ik ook dat als we kijken naar de retoriek die Rusland, of het nu Poetin was, of inderdaad de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, het afgelopen jaar, meer dan een jaar, heeft gebezigd. Ja. Ik bedoel, eerst waren de houwitsers een rode lijn, toen waren tanks een rode lijn. Er zijn inmiddels, denk ik, wel 15 rode lijnen neergelegd vanuit Moskou en ook weer overschreden vanuit NAVO-bondgenoten. Dus ik denk dat we die waarschuwing ook met een korreltje zout moeten nemen. Ja, maar ja, op een gegeven moment, een keer is het wel echt menens natuurlijk. En dan is het spelen met vuur wellicht. Nou, dat is de vraag. Ook omdat ik denk dat kijk, in Moskou weet men ook wat er gebeurt als je dat soort wapens inzet. Weet men ook dat de weifelende steun vanuit Beijing voor Moskou meteen zal verdampen op het moment dat wordt ingezet. Ze weten dat ze een paria in de wereld gaan worden. Ja. Dus ik denk dat ermee dreigen, dat is wat ze nog hebben. Het daadwerkelijk inzetten lijkt mij op dit moment onwaarschijnlijk gezien de beperkte bondgenoten die ze hebben, maar ook gezien de consequenties waarvan ze weten dat die zullen volgen. Ja, heeft u de film Oppenheimer gezien? Die staat nog op mijn lijstje, maar ik ben ook net pas weer aan het werk. Dus het gaat nog wel een tijdje duren voordat ik die weer kan zien. Ik lees overal dat mensen die dat gezien hebben dan toch wel weer wat meer zenuwachtiger worden over dit soort nucleaire dreiging. Ja, ik kan me dat ook heel goed voorstellen, omdat de gevolgen van de inzet van nucleaire wapens echt afgrijzelijk zijn. We hebben natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog gezien tot hoeveel slachtoffers dat heeft geleid in Japan. Ja. We hebben recent nog de waarschuwing gezien van talloze medici wereldwijd die waarschuwen voor de inzet van deze wapens. Ik denk dat het heel verstandig is dat wij zeer behoedzaam opereren. Ik denk dat het ook heel verstandig is dat wij proberen om wereldwijd, ook inzet van niet alleen van mijn partij, maar ook van het kabinet, om tot kernontwapening te komen. Maar ik denk dat we ook realistisch moeten zijn dat als je je laat chanteren door dat soort dreigingen, dat ze dan met conventionele militaire middelen alsnog hun doelen zullen najagen. En ook dat is zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk, ja, maar dat is het punt natuurlijk. We zijn lange tijd toch wel naïef geweest als het gaat om Rusland. Is het dan ook niet naïef om te denken dat op het moment dat een Rusland zegt, jongens, als jullie met F-16's deze kant op komen, dan zien wij dat als een nucleaire dreiging. Is het dan ook niet naïef om dan nu weer te zeggen, oh, maar dat kunnen we met een korrel zout nemen? Ik zie dat eerlijk gezegd andersom. Ik heb de afgelopen jaren, D66 heeft de afgelopen jaren zeer gewaarschuwd voor de agressieve neigingen binnen het Kremlin. Ja. Dat is altijd een beetje weggelachen. Maar inmiddels is die situatie natuurlijk drastisch veranderd. En wat mijn analyse is dat Poetin in 2008... Georgië is binnengevallen. Hij heeft in 2014 de Krim geannexeerd. Vanaf 2014 in Oost-Oekraïne een sluimeroorlog gevoerd. En hij heeft dat eigenlijk kunnen doen zonder enige consequenties vanuit Europa, vanuit het Westen. En de boodschap die daarmee vanuit het Westen is gekomen richting Poetin is, hey, ik kan eigenlijk alles maken. Natuurlijk, er komen wat veroordelende verklaringen, ja, en misschien een ronde sancties. Mm-hmm. Maar daarna is het weer business as usual. Dus ik denk dat het met Poetin juist andersom is. Juist die stevige hand, juist die duidelijke reactie dat wij niet zullen accepteren dat er ook maar één Russische militair op Oekraïns grondgebied gaat blijven. Dat zal voor Poetin de meest duidelijke boodschap zijn die hij kan ontvangen. En het pacifistische tegemoetkomen aan Poetin van de afgelopen jaren, dat heeft ons in dit gevaar gebracht. Nee. Nou is het zo dat de laatste tijd we ook droneaanvallen zien op Russisch grondgebied. Moskou onder andere. We weten het niet zeker, maar alles wijst erop dat die drones wel uit Oekraïne komen. Hoe weten we nou zeker dat die F-16's die die kant wellicht opgaan ooit, dat die niet voor dit soort zaken gebruikt worden, namelijk aanvallen op Russisch grondgebied? Ja, dat is een terechte vraag. Kijk, ik denk dat het van het grootste belang is dat Oekraïne niet het voorbeeld van Rusland volgt. Hè. Rusland bombardeert eigenlijk zonder enige vorm van, eigenlijk met alle vorm van willekeur, zowel militaire als burgerdoelwitten. Of het nou ziekenhuizen zijn, elektriciteitscentrales of militaire doelwitten met grote burgerslachtoffers als gevolg. Ja. En ik denk van groot belang dat Oekraïne dat voorbeeld niet volgt en zich blijft beperken tot militaire doeleinden. Maar als we kijken naar wat Oekraïne heeft gedaan met door Westen geleverde wapens, dan moeten we toch eigenlijk wel constateren dat ze daar zeer beheers mee zijn omgegaan. En die hebben ingezet enkel en alleen op het eigen grondgebied. En ik ga er ook van uit dat als die F-16's worden geleverd, dat we eenzelfde discipline zullen zien. Ja, wat vindt u van die droneaanvallen? Ja, kijk, zolang het gaat om militaire doelwitten, vind ik het proportioneel. Een land heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Mm-hmm. Volgens het VN-handvest. Dan zijn dit soort acties toegestaan. Maar nogmaals, Oekraïne, hoe frustrerend ook, maar zal zich moeten onthouden van dezelfde tactiek als die we bij de Russen zien. Geen aanvallen op burgerdoelwitten. Ja, dus de rode lijn ligt bij burgerslachtoffers? Absoluut. En als die dan per ongeluk vallen, want je hebt ook wel eens collateral damage, heet dat dan in legertermen, geloof ik? Ja, dan dalen we wel wat verder het oorlogsrecht in. Maar op het moment dat dat onderdeel is van een gerechtigde aanval op militaire doelwitten, ja, dan kan dat met alle tragedies tot gevolg kan dat gebeuren. Maar zolang het primair gericht is op militaire doelwitten, ja, dan kan dat. Ja. Nou, is er ook nog een andere plek in de wereld waar de Russen zitten te vroeten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. In Afrika, de Sahelregio. Ja. Daar is nu net een staatsgreep geweest in Niger. Daar speelt van alles. We zagen nu vandaag weer dat de junta daar, die de boel heeft overgenomen, die hebben naar eigen zeggen een regering gevormd met een premier en ook 20 ministers. Dat komt op de dag dat er vandaag allerlei andere West-Afrikaanse landen nu praten met elkaar over hoe ze dit moeten aanpakken. Die hebben gedreigd met militair ingrijpen. Hoe kijkt u naar die situatie daar? Moet Nederland daar iets mee? Nou ja, ik denk dat Nederland misschien nu even een klein stapje terug moet zetten. Het is denk ik heel goed dat het Nederland gelukt is om heel snel de nog aanwezige Nederlanders veilig uit het gebied te krijgen. Dat is denk ik een groot compliment waard aan ook onze samenwerking met de Fransen, maar ook aan de diplomatieke staf daar op de grond. Ja. Maar kijk, als je kijkt naar wie daar primair verantwoordelijkheid draagt en misschien ook zou moeten dragen voor de regio, dan is het inderdaad de ECOWAS, hè, de regionale organisatie die zich uitstrekt over West-Afrika. En ik denk dat zij als eerste aan zet zijn, ook om te voorkomen dat, ik denk dat alles wat Nederland, maar ook Frankrijk en andere westerse landen doen, zal onherroepelijk worden geframed als een vorm van neocolonialisme. Mm-hmm. Terwijl als het vanuit de regio zelf komt, vanuit buurlanden, ja, dan is het, zijn het West-Afrikaanse landen die verantwoordelijkheid nemen voor eigen problemen. En ik denk dat en als zij daar ondersteuning bij nodig hebben, dan kan ik me voorstellen dat we dat constructief overwegen. Maar het is natuurlijk een heel moeilijke situatie geworden, omdat het niet alleen Niger betreft, waar het nu fout is gegaan, maar eerder hebben we ook al gezien dat het in Mali is gebeurd, waar nu de VN-missie zich zal moeten terugtrekken, waar Nederland ook jarenlang heeft bijgedragen. Dus het is echt een complex probleem wat zich niet in deze week, komende maanden, zal gaan laten oplossen. En ik zei het al, daar zitten de Russen ook te vroeten. Dat is een beetje misschien wel wat flauwe term, maar dat klopt toch? Er zitten daar ook behoorlijk wat Russen. De Wagnergroep onder andere. Dat maakt het toch misschien juist wel dat wij daar toch wel nauwlettend dat in de gaten moeten houden? Ja, dat klopt. Kijk, nou denk ik niet dat die coup is veroorzaakt door Rusland in dit geval. Maar ze zullen wel gebruik maken inderdaad van het machtsvacuum wat ontstaat. Dat hebben we ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek gezien. Dat hebben we recent in Mali gezien. En dat zullen we nu ook in Niger zien. Ja. En dat brengt natuurlijk zeer zorgwekkende gevolgen met zich mee. Inderdaad, dat zegt u terecht, ook voor westerse belangen. Het worden broeinesten voor terroristische bewegingen. Om maar zo'n voorbeeld te noemen, het leidt vaak tot grotere migratiestromen die weer ontwrichtend zijn voor andere buurlanden in Afrika. En uiteindelijk via de Middellandse Zee ook voor ons. Dus we hebben daar een groot belang. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat mijn eigen gevoel is dat we deze landen ook soms de keuze zelf moeten laten maken en daar de gevolgen van moeten laten proeven voordat wij ons er weer vol tegenaan bemoeien. Ja, dus om maar eens een voorbeeld te noemen. Hè, Mali, zijn we natuurlijk jarenlang, hebben we er van alles aan gedaan om dat land er een beetje bovenop te helpen. De Nederlandse militairen hebben zelfs hun leven gegeven. En uiteindelijk hebben ze daar een andere afslag gekozen. Ik denk zelf dat als ze zien waar die afslag heen leidt, dat ze er snel op terug zullen komen. Ja. Maar als we ons daar weer dwars doorheen gaan bemoeien, dan wordt het toch ingewikkelder. Maar de oproep is dus aan de politiek, de Nederlandse politiek, aan het kabinet: doe maar even rustig. Ga dan niet als Europese Unie daar rondstampen. Hou maar even koest. Versterk wat ECOWAS daar doet. Zorg ervoor dat die regionale verantwoordelijkheid, dat die kan worden genomen. Als daar middelen en mensen voor nodig zijn, een politieke druk, helpt dat. Ja. Kijk, dus de Europese Unie heeft natuurlijk al wat gedaan. Hè. Ze hebben sancties ingesteld tegen de verantwoordelijke voor de coup. Dat is denk ik een terechte en stevige stap. En nu is dan inderdaad even een stapje terug om te kijken hoe zich dit ontwikkelt. Ja. In Afrika speelt ook nog iets anders. Gaan we even naar Noord-Afrika. We halen even alle buitenlandonderwerpen, lopen we even langs. De deal met Tunesië, die gesloten is door Nederland, heeft alles te maken met asielzoekers. Die komen onder andere via Tunesië, maar ook andere Noord-Afrikaanse landen, steken ze de Middellandse Zee over om naar Europa te komen. Die getallen moeten omlaag, vindt dit kabinet. En daarom is er vanuit de Europese Unie een deal gesloten met Tunesië. Wat vindt u eigenlijk van die deal als D66? Ja, ik in alle eerlijkheid heb ik altijd gewaarschuwd voor een deal als deze. Omdat die mensen die in Tunesië eerder dit jaar in vrij grote getalen ontvluchten richting de Europese Unie. Ja. Dat waren migranten die uit Tunesië werden weggejaagd door de regering, door uitspraken van de regering die daar actief omvolkingstheorie promoten, die indirect bijna tot geweld en intimidatie opriepen tegen iedereen die niet van nature Tunesiër was. Dus deze mensen die ontvluchten het bewind daar. Ik denk dan ook dat het een illusie is om te denken dat je met goede afspraken met een dergelijke regering het kan omdraaien. Het is namelijk hun beleid dat de oorzaak is van deze migratiestroom. Dus ja, de premier Rutte heeft destijds gezegd: dit is natuurlijk met inbegrip van alle mensenrechten. Nou, daar hebben we hem ook aan te houden. We zien dat die mensenrechten geschonden worden. Dus dan verwacht ik ook van hem stevige actie richting Tunesië om dit recht te zetten. Maar het geldt ook voor de Europese Commissie. Het is een deal die de Europese Commissie namens de lidstaten hebben gesloten. Nou, daar zit bijvoorbeeld nog een andere Nederlander in, Frans Timmermans. Ik hoop ook dat hij zijn gewicht in de schaal zal willen leggen om vanuit de commissie het signaal te geven aan Tunesië: dit is niet hoe wij de deal voor ogen hebben. Wij willen dat de mensenrechten en asielrechten worden geborgd. Ja. En als dat niet kan, ja, dan is het ook ons deel van de deal. De hoeveelheid gelden, die liggen dan van tafel. Ja, toch hoor ik nu een ander D66-geluid over dit onderwerp. Want uw collega mevrouw Potti over asiel en migratie gaat in uw fractie. Die noemde het juist een doorbraak, deze deal. Ja, het leek ook een doorbraak. Dat leek het te zijn. Maar toen viel het kabinet? Nee, dat heeft niks te maken met het val van het kabinet. Ik snap op zich die cynische ondertoon wel, hoor. Maar mevrouw Potti heeft ook, en dat, ja goed, niet elke Kamervraag krijgt evenveel media-aandacht, maar die heeft een hele set kritische vragen gesteld over de details van deze deal, waar wij natuurlijk weinig over te horen hebben gekregen. Dus ja, toen de deal werd gesloten, leek dit een doorbraak en leek het ook alsof er garanties waren gegeven. Maar als je nu kijkt naar de uitwerking van deze deal, dan moet je toch al enkele weken nadat de inkt is eigenlijk nog niet droog, moet je constateren dat die uitwerking niet past bij de waarden die wij in de Europese Unie hoog willen houden. Nee, want het is maar een hele korte deal. Ik geloof enkele A4'tjes. En daar staat ook in dat dit land zich aan de mensenrechten moet houden. Nou, er komen nu geluiden vanuit mensenrechtenorganisaties dat er mensen in de woestijn gedumpt worden. Ja, verschrikkelijke beelden. Om even een oneerbiedige term te gebruiken. Is de deal dan ook ongeldig, wat u betreft, nu? Nou, kijk, ongeldig, dat is weer een juridische term. En er wordt wel onderzoek naar gedaan of deze deal juridisch geldend is. Ja. Of de Europese Commissie niet buiten zijn eigen mandaat is getreden. Nou, dat is echt voer voor de juridische experts. Dus daar wacht ik even af wat de conclusie gaat zijn. Kijk, voor ons staat boven water wat die deal moet inhouden. En als dat gaat leiden tot mensenrechten schendingen, ja, dan is het evident niet een deal waar de Europese Unie achter kan staan. Nou is het kabinet weliswaar demissionair, maar de Tweede Kamer natuurlijk niet. U heeft nog een paar maanden. D66 is nu dus tegen, begrijp ik. Gaat u ook wellicht het kabinet terugfluiten op dit onderwerp? Nou, mijn collega Pot heeft zeer kritische vragen gesteld. En ik denk ook zeer terecht. En ik hoopte ook dat de premier... Kijk, de premier Rutte was hier zeer nauw bij betrokken. Bij de totstandkoming van deze deal. En op zich, op het moment dat er dit soort deals worden gesloten met inachtneming van de mensenrechten en alle asielvoorwaarden zoals wij die kennen, dan is het ook geen enkel probleem. Maar als blijkt dat het niet zo is, ja, dan heb je ook als mede-ondertekenaar of als mede-organisator natuurlijk wel een dure verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een en ander wordt rechtgezet. Ja. U schreef afgelopen week in uw brief, toen u uw vertrek uit de Tweede Kamer aankondigde, dat uw persoonlijke missie was ervoor zorgen dat ons buitenlandbeleid zo goed zou worden dat niet alleen Nederland, maar ook anderen op de wereld ervan profiteren. Is dat gelukt in 11 jaar? Ja, er blijft nog zoveel werk en zoveel doelen over. Maar ik durf wel te zeggen dat het voor een deeltje gelukt is. Zoals Groningers zouden zeggen, het kon minder. Het kon minder. Ja. Maar noemt dus iets waar je zegt van, nou, dat heb ik dan op dit onderwerp voor elkaar gebokst. Nou, mag ik dan beginnen met iets wat heel persoonlijk is en wat misschien niet meer klinkt als iets heel groots of zo. Maar wat mij persoonlijk het meest zal bijblijven is de strijd die we hebben moeten voeren voor het individu. En dan in het bijzonder de strijd om te voorkomen dat de Afghaanse tolk Ahmad Sai zou worden uitgezet. Het was een erekwestie voor mij, want als diplomaat was ik destijds betrokken bij militaire missies in Uruzgan en Kunduz. En tolken die waren daar echt van levensbelang. Zij riskeerden hun leven voor onze veiligheid. En de dag dat Ahmad Sai te horen kreeg dat zijn toekomst en die van zijn gezin echt in Nederland lag, is voor mij echt de meest emotionele, denk ik, uit mijn hele Kamerperiode. Ja. En misschien emotioneel vrolijk was misschien wel de dag toen u als campagneleider 24 zetels haalde. Ja, dat is. Kijk, campagne. Dat was ook een hele mooie campagne. Omdat met Sigrid Kaag we destijds een heel verbindende, optimistische, vooruitkijkende campagne konden voeren. In een moeilijke tijd van Nederland, een coronatijd. En inderdaad, een uitslag met voor D66 historische proportie: 24 zetels. Maar. Ja, en dat is ook leuk, omdat, ja, weet je, dat doe je met honderden professionals bij ons en met duizenden vrijwilligers. Dus het is ook echt een teamprestatie. Ja, goed, bij ons campagneleider. Ik wil, als we maar even mag even nog één ding over zeggen? Omdat, kijk, zo'n verkiezingsoverwinning aan zich is niet zoveel waard. Natuurlijk, het is leuk om met meer collega's in de Tweede Kamer te zitten. Hè. Met 24 is het alweer gezelliger dan met 12. Ja. Maar het gaat er echt om dat je Nederland dan vervolgens weet te veranderen. En dat vind ik een van de mooiste dingen van dit vak. De kracht van dit parlement, zo heb ik dat ook echt de afgelopen 11 jaar leren kennen, is dat je hier dingen kan veranderen. Als ik het dan heel plat mag slaan, als je een mooi idee hebt of als je boos hebt over iets wat er in Nederland zou moeten veranderen en je weet 75 anderen zover te krijgen ook een hand omhoog te steken bij de stemming, dan verandert er iets. En dat kan gaan. Ik heb het zelf meegemaakt van het weerhalen van de 2% NAVO-norm. Het kan gaan over een enorme Europese mensenrechtenwet waarvoor de basis is gelegd hier in de Tweede Kamer. Ja, en het kan gaan over die individuen waar we het net over maar hadden. Maar een van de dingen die campagne toen beloofde om te veranderen was nieuw leiderschap. Dat was de belofte die werd genoemd. Dat is toch niet gelukt, eigenlijk? Die is voor een groot deel gelukt en voor een deel niet gelukt. Ik denk dat je daar gelijk hebt. Kijk, het is gelukt als je kijkt naar het veranderen van de koers van het kabinet. Als je kijkt naar het regeerakkoord wat er ligt, met een enorme ambitieuze agenda op het gebied van klimaat, met enorme investeringen in de toekomst van onze kinderen, met het onderwijs, weer aandacht voor cultuur, eindelijk weer een pro-Europees kabinet, en niet te laat ook als je kijkt naar de oorlog. Ja, maar na 1,5 jaar is wel gevallen, dat nieuwe leiderschap. Dan kun je zeggen dat wij al in deze 2 jaar een heleboel hebben bereikt. Maar als je vraagt, is het u gelukt om de politieke cultuur, waar het ook veel over is gegaan, om die te veranderen? Dan zeg ik u eerlijk, nee, dat is ons onvoldoende gelukt. Dat hadden we heel graag over elkaar gebokst. Daar hebben we ook heel hard aan gewerkt. Ja. Maar het is ook Het is ook taaie materie, laat ik dat ook gewoon maar eerlijk zeggen. Zou je ook kunnen zeggen wat je niet in je eentje kan. Nee, maar dat zo'n toch wat pompeuze belofte, wij gaan het leiderschap in dit land veranderen, nieuw leiderschap, dat het misschien dat er nu ook voor zorgt dat D66 meer dan gehalveerd wordt in de peilingen. Nou weet u, een pompeuze belofte, het is de meest urgente belofte, denk ik, die je kan doen. En het is ook de belofte die toen broodnodig was, laat ik dat maar duidelijk zeggen, die ook resoneerde natuurlijk bij Nederlanders. Ja. Maar die denk die nog steeds nodig is. Dus als je mij vraagt, hebt u er spijt van? Geen enkele dag. Nee. Ik zou het zo opnieuw doen. Maar als je mij vraagt, is die belofte volledig uitgekomen? Nee. En dat heeft ook te maken, laat ik dat dan ook gewoon hier zeggen. Kijk, die broodnodige nieuwe bestuurscultuur, die kan alleen tot stand komen als coalitie en oppositie zich daarvoor inspannen. Als alle partijen zich daarvoor inspannen. Maar ook bijvoorbeeld, ik denk ook dat een nieuw kabinet alleen vertrouwen kan krijgen als het Nederlands weer vertrouwen geeft. Ja. Dus en er is ook nog wel een bescheiden rol, denk ik, voor de media weggelegd in deze. Om daar iets te veranderen. Maar ja, D66 heeft gedaan wat het kon. Heeft wat resultaten bereikt om echt trots op te zijn. En heeft ook nog wel een behoorlijke agenda liggen voor de toekomst. Ja. Dat klopt. Maar goed, de belofte was dus nieuw leiderschap. Om het politieke speelveld toch in die zin te veranderen. Ja, dan heeft het dan misschien ook meegespeeld nu. Dat een paar maanden later, tijdens de formatie, u weet denk ik al waar ik naartoe ga, dat ene moment rondom Johan Remkes ontstond. Hè, de drank in de man roddel die vanuit D66 werd verspreid over hem. Heeft dat dan misschien daar ook effect op gehad dat die eigenlijk al meteen die belofte niet waargemaakt kon worden? Nou, laat ik daarover zeggen dat elke keer dat het daarover gaat, dat het me weer spijt dat de heer Remkes daarmee moet worden geconfronteerd. De betrokken medewerker heeft dat destijds rechtgezet. Sigrid Kaag heeft daar ook meteen haar excuses voor aangeboden. Ja. En ik denk terecht, dat is een voorbeeld waar niemand bij ons trots op is. Nee. Dus maar als je dan een paar maanden daarvoor belooft in een campagne nieuw leiderschap en de partij doet dit nog geen paar maanden later, is dat dan misschien al waar het meteen misging? Nou, ik denk dat nieuw leiderschap gaat wel over meer dan echt iets wat inderdaad vervelend is geweest. Kijk, het gaat over een politiek waar de gemiddelde Nederlander in kan vertrouwen en zich in herkent. Het gaat ook over een politiek die vertrouwen geeft. Om dat laatste nog maar eens te pakken. Ik denk dat als je de gemiddelde Nederlander vraagt of ze vertrouwen krijgen van een overheid, dat het antwoord nee is. Hè? Neem politieagenten, onderwijzers, verpleegkundigen. Hun werk wordt dicht gemanaged, gemicromanaged vanuit de overheid. Zij moeten hun tijd vaak tot op het kwartier verantwoorden. Als je het hebt over mensen die in Nederland een uitkering krijgen, die worden ongelooflijk achter de broek aangezeten, terwijl de fraude daar eigenlijk zeer beperkt is. Maar de witte boordsfraude, dus de grote vissen, die krijgen nauwelijks met scrutiny te maken. Nou, het zijn maar van die voorbeelden waarvan ik denk, als we wat meer vertrouwen zouden kunnen geven aan de Nederlanders zelf, ja, dan zullen we misschien als politiek ook zelf wat vertrouwen ontvangen. Heeft u tot slot nog een tip voor uw opvolger? De opvolger als in de volgende campagneleider van D66? Ik ken de toekomstige campagneleider van D66 toevallig goed. En ik ken de nieuwe lijsttrekker, die zal ongetwijfeld binnenkort officieel verkozen waarschijnlijk worden. Waarschijnlijk Rob Jetten. Ja. Ook goed. Ja. En ik heb alle vertrouwen in dat zij niet alleen een zeer constructieve, maar ook een vrolijke campagne gaan neerzetten over het klimaat en het onderwijs en ook over die bestuurscultuur. En dan toch weer zo'n belofte doen van nieuw leiderschap? Die belofte is bijna een verplichting. Als je ziet hoezeer onze politiek veranderd moet worden, dan moet je die beloven. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsmeer van D66 voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel, en dan komen ze heel snel, dan komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. Ja. En daar is hij, 1-0. Luister komende nacht vanaf 3 uur. Weerstein is snel, schiet. Oh, doelpunt! Spanje-Nederland in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Vanavond bij Human, de tweedok Yazidi-vrouwen. Ze overleefden de hel van de Islamitische Staat. Volgens een oud Yazidi-gezegde zorgen vrouwen ervoor dat de zon opkomt. Hoe worden deze vrouwen weer een dochter van de zon? Yazidi-vrouwen, dochters van de zon. Vanavond bij Human om 9:50 op NPO 2.